Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst hen, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag er 26 år og popstjerne. Han står bag hits, du helt sikkert kender, har sunget med på og danset til. Han er kendt for at være virkelig skarp til at sætte ord på de svære følelser. Og så er han 2 år i træk gået hjem med en af de eftertragtede priser til P3 Guld. Tilbage i januar for snart et år siden var han i fuld gang med at lave ny musik, da den mest alt overskyggende form for hjertesorg pludselig ramte ham. Alt blev sat på pause, også musikken. Velkommen til dig, Carl William. Mange tak. Jeg har været rigtig spændt på, at du skulle komme i dag og fortælle din historie. Også mig. Det vender vi tilbage til, hvorfor jeg har om lidt. Men inden da, så vil jeg gerne starte med lige at prøve at skrive dit kærligheds-CV. Yes. Som er en tradition her, ja, i programmet. Det kunne jeg forstå. Bare sådan, så man lige har en idé om, hvem er du som kærlighedsperson. Er du med på det? Jeg er med. Hvor mange gange har du været forelsket? Altså, jeg vil sige det sådan, at jeg har været betaget rigtig mange mennesker, men jeg har nok, altså, jeg har været forelsket i 2 personer. Hvordan betegner du forelskelse? Det er den der unikke følelse, man ikke helt ved er der, før den er der, føler jeg. Altså, man kan måske spille sig selv pus omkring, er det det, jeg er? Ja. Og så finder man ud af, okay, så vigtig var den følelse måske heller ikke. Men rigtig forelskelse, den sidder der. Den er vedvarende, jeg synes ikke, den går ikke over med det samme. Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Hvor mange kærester har du så haft? Heldig for mig, det er 2 gange. Altså 2 kærester, ja, jeg også har haft. Og det er så de 2 her, jeg har været forelsket i. Okay. Nå, men så passer regnestykket. Ja, det gør. Hvor mange gange har du slået op i de her 2 forhold? Altså, det var on and off med hende, min første kæreste her. Så der var noget, hvad siger man, opslåning et par gange der. Hvor vi prøvede lidt at finde tilbage til hinanden. Og sådan til, hvor I begge 2 gik og kom? Ja. Altså, så det var vi nok begge om, men jeg ved ikke, hvem der havde det sidste ord der. Det fungerede i hvert fald ikke. Nej. Og hvad med forhold nummer 2? Forhold nummer 2, det spiller. Det varer stadig, altså det er stadig i gang. Så du har i virkeligheden kun prøvet en relation, som lidt, altså, hvor det var begge parter, der besluttede sig for, at det ikke gik. Ja, det vil sige. Ja. Og det er alligevel lidt vildt, at du aldrig på den måde er blevet forladt. Altså, det er de færreste mennesker for ondt at have den gave. Det er heldigt nok, kan man sige. Ja. Ja. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Altså, det er en del gange i forskellige grader. Jeg vil sige, selvom man måske ikke er forelsket i en person, kan en person alligevel godt knuse del af ens hjerte, vil jeg sige. Og det kan foregå på mange måder, men det er en hel del gange, altså. Jeg synes tit, jeg får knust mit hjerte af et eller andet. Ja. Hvad kunne det være, du fik knust dit hjerte af? Altså, det er jo nemmest at sige en relation, man har til et menneske, man er betaget af eller forelsket i. Ikke? Ja. Og jeg synes også, at mit hjerte kan føles knust fra dag til anden på en eller anden måde. Ikke? Altså også i min sunde kærlighedsrelation. Men hvis ting ikke spiller, som man gerne vil have det, så kan det også føles som om, at der ryger en lille fli af ens hjerte. Ikke? Jo. Så finder den tilbage til hjertet stille og roligt, og så er alt godt igen, ikke? Jo. Så jeg tror, at mit hjerte er sådan rimelig skrøbeligt, vil jeg sige. Ja. Ja. Det kan man også lidt fornemme i dine tekster. Altså, hvor du var en af dem, der startede tidligt som mand i Danmark med at beskrive de her super følsomme emner med ord, og ikke kun synge om dejligt at være det, og være ham, der var med til det. Ja. Fedt. Har du troet nogle af de her gange, hvor du har fået knust dit hjerte, at du aldrig ville blive glad igen? Helt sikkert. Jeg synes, det er en konstant følelse, det der med at være knust over noget i det hele taget. Ikke? Altså, men jo, det er et langt sort hul og et forfærdeligt kapitel, hver gang jeg har haft den der fornemmelse. Ikke? Ja. Og det er ligesom forelskelse, så på en måde også en følelse, der for sig er lige så voldsom, bare den anden vej. Så jo, altså det troede jeg egentlig ikke gik over, for at være helt ærlig. Er du glad i dag? Jeg er glad i dag. Jeg er tilfreds og frisk og forelsket og så videre, så det spiller. Det spiller. Hvor lang tid har dig og din kæreste været sammen? Lige om lidt er det et år. Okay, vildt nok. Fordi den historie, vi skal snakke om i dag, den starter jo faktisk samme tidspunkt i januar sidste år. Nu har jeg jo lavet lidt over 20 afsnit af den her podcast. Og hvert afsnit har været med en gæst, der har fået knust sit hjerte af romantisk kærlighed. Og så i den seneste tid, så er der kommet flere og flere forespørgsler fra lyttere, som spørger, om jeg ikke nok kunne lave nogle afsnit, der handler om hjertesorg, som ikke er romantisk. Og det kunne være et brud med en ven eller et familiemedlem. Og det kunne også være det at miste en, som man elsker alt for tidligt. Og da vi talte sammen om, at du skulle være gæst her i programmet, så var det faktisk først meningen, at vi skulle tale om romantisk kærlighed. Det var det, jeg havde spurgt dig om. Ja. Indtil at jeg fandt ud af, at du faktisk det sidste år har gået igennem din største hjertesorg nogensinde. Uden tvivl, ja. Fordi du har mistet din mor. Jeg mistede min mor til kræft, ja, for snart et år siden også, ikke? Så du ved, der kan vi snakke om måske en anden boldgades hjertesorg, men en rigtig, rigtig slem en, ikke? Den slemmeste, jeg kunne forestille mig. Ja. Hvordan har du det med at skulle sidde i lidt sådan en særudgave af 112 forknuste hjerter og fortælle den her historie og dykke ned i den sorg i dag? Jeg synes, det er dejligt. Det er for mit eget ego totalt rart, for at være helt ærlig, men det er jo selvfølgelig også rart at kunne tale om, fordi det findes over det hele, og jeg kan også mærke på andre, jeg kender, der har oplevet det samme, at man danner sådan bånd til hinanden, og der er sket nogle ting i mit liv og min mentalitet. Det er jo kun et år siden, og der er ikke noget, der er forbi, eller noget, der er stoppet med at... Altså, der er nogle ekstreme i den her måder at miste noget så vigtigt på, som min mor, der udfolder sig på en måde lige nu. Så det er et godt tidspunkt, vi taler om det her, vil jeg sige. For et halvt år siden ville jeg måske synes, det var mere ubehageligt at have en mere distanceret følelse i forhold til at skulle tale om det. Eller. Det er da rart allerede, altså nu også for mig, og jeg tænker for dem, der lytter med, som sidder måske med en frygt for at opleve det samme, eller har oplevet det samme, og vide, at du allerede føler en forskel fra for et halvt år siden til nu, at der sker en udvikling. Det gør der helt sikkert. Altså, jeg har desværre, kan man så også sige, og heldigvis også på samme tid, men en lille søster, der skulle gå det samme igennem. Og jeg tror også, den følelse af at se hende, hun bor i Aarhus, hun bor lidt væk fra mig. Men at se hende også nå frem i teksten og nå til et sted, hvor man kan simpelthen se i øjnene på et menneske, der er blevet forladt, og man kan også se i øjnene på et menneske, der er ved at komme sig over det, vil jeg sige. Så vi holder sammen der, ikke? Men jo, det går i en meget sundere retning end for ikke så lang tid siden. Jeg vil gerne spole tiden tilbage sammen med dig. For under normale omstændigheder, så tager jeg altid og prøver at udfolde det her brud og den her kærestesorg, og hvordan man er kommet videre, sådan rimelig kronologisk i fortællingen. Og jeg tænker egentlig, at vi prøver at gøre det samme. Så kan vi ikke starte med, at du fortæller lidt om, hvem var din mor, og hvad var det for en relation, I havde? Sagtens. Inden? Det er dejligt at tale om. Min mor, hun var ekstremt sjov og ekstremt god til at... Hun var meget varm. Det tror jeg rigtig mange mennesker vil sige om deres mor. Hun er sjov, min mor. Hun har givet mig ekstremt store brækker af, hvem jeg er som person. Der er noget æstetisk, hun har givet mig med i mit liv, jeg går og hygger mig med. Hun har givet mig sådan et... hvad skal man sige? Man kan ikke sige et feminin, men hun har givet mig et touch i forhold til nogle livskvaliteter og en måde at gøre det hyggeligt omkring mig på for have noget livsglæde. Der er rigtig meget af hende, jeg bruger. Ja. Det var der egentlig også før. Men hun var, altså, hun havde en kategori for sig, fordi vi var meget fortrolige og meget tætte, og havde det rigtig sjovt sammen, havde det også rigtig svært sammen i perioder. Men hun var meget, ja, hun var en meget speciel rolle, vil jeg sige. Ja. Ja. Så måske sådan, altså, der er jo mange mennesker, der har et godt forhold til deres forældre, eller de betyder noget særligt, men der er også mange, der har et distanceret forhold på en eller anden måde, eller et kompliceret forhold. Men vil du beskrive, I var tætte og havde en kærlig relation? Det vil jeg bestemt sige. Vi var meget tætte. Og jeg fortalte hende også, også i perioder af mit liv, har jeg fortalt hende om ting, der måske var noget mere noget, man snakkede med en ven om, men det var, fordi jeg betragtede hende som min veninde og min trovæbner, ikke? Min tropartner, vil jeg måske nærmere sige. Ja, vi havde meget sådan, det var, hvad siger man, vi var ligestillede på en eller anden måde. Der var ikke sådan den der forældre-børnerelation, føler jeg. Det kom til et godt sted til sidst. Så blev hun selvfølgelig syg, og det tog omkring 2 års tid for hende, for hun blev syg, til hun døde af det. Og der sker noget distance her i løbet af de 2 år. Hvornår finder du ud af, at hun er syg? Kan du huske, da hun siger det til dig? Jeg har i hvert fald en dag i mit hoved, jeg har placeret som den dag, jeg ligesom fik det at vide. Ja. Og det var egentlig nok også den dag, men hun ringede, og så sagde hun, at de havde altså fundet noget kræft i hendes nogle celler, der ikke spillede, som de skulle. Hvad hedder det? Celleforandring, tror jeg. Men noget, hun ikke helt vidste, hvad var, og lægerne heller ikke helt vidste, hvad var, så det skulle undersøges, og hun blev meget nervøs, kunne man høre på hende. For det var ligesom et tilfældigt tjek, der blev til det, så hun havde jo slet ikke regnet med det. Nej. Og det var noget genetisk på en eller anden måde, der kan overføres fra generation til generation. Men det har hun så fået, selvom jeg ikke føler, at vi er en familie, der har kraft i familien på den måde. Hvordan havde du det lige, da hun sagde det til dig? Der er dele i mig, der har fortrængt følelsen af, hvad hun sagde, og så er der også dele i mig, der er den her lidt hårdnakket person, der prøver at holde fanen højt. Ikke? Om det sådan er realistisk eller ej, det har jo ingen betydning nu. Men det var min virkelighed der, at skulle holde det her humør højt. Og for hendes skyld eller din egen? For alles skyld, tror jeg, og bestemt også for min egen. Det er svært at begribe. Så du gik ikke i panik? Jeg gik ikke i panik. Det kom snigende sådan med tiden, i små og store bølger, men jeg tror simpelthen, jeg har fortrængt dele af det. Også fordi hun bor i Aarhus, eller boede i Aarhus, min mor, og jeg bor her i København. Så det var ligesom i bider. Så når jeg kom hen til hende, så blev jeg ligesom, okay, så kunne jeg se, hvordan det stod til, og mærke, hvordan hun havde det med det. Og så tilbage igen, måske lukke en lille smule ned for det, tilbage, så det var meget sådan i klatter. For at kunne overleve det på en eller anden måde selv? Ja, det tror jeg. Da du finder ud af det der første gang, helt til at starte med, er du så bange for, at hun skal dø af det, eller tænker du, det overlever vi, det kommer til at være en hård tid og en sygdom, men vi kommer ud på den anden side? Jeg var helt sikker på, at hun var i kategori med dem, der får fjernet noget kræft et eller andet sted i kroppen og så videre. Fordi det var de historier, jeg havde hørt fra en del af mine venner, hvis mor eller far, eller måske havde haft det i en yngre alder, eller fået fjernet et bryst, eller et eller andet i den dur der. Det var helt klart der, jeg tænkte, at min mor var. Gjorde hun også selv situation. Det? Hun har panikket meget fra start. Hun blev ekstremt bange. Ja. Men den der følelse der, man kunne mærke på hende, der skete noget mentalt med hende, for hun fik det at vide, ikke? At det gør noget ved mennesker, det der, kunne jeg forestille mig. Og også, selvfølgelig også relationer til dem. Ja, for jeg tænker, på en eller anden måde må der også være sket et skift i jeres relation, fra at hun er forælderen, der måske naturligt har haft den der ro i at fortælle dig, at alt bliver godt igen, og at det skal nok gå, og når du har været i tvivl om karriere eller kærester eller alt det, der nu fylder et ungdomsliv, så har hun været klippen, der var rolig. Og det her skifte, som man frygter at opleve med sine forældre, når de bliver gamle, eller når der sker et eller andet, og de ikke kan tage vare på sig selv, hvor det pludselig er dig, der må sige, nej, mor, roligt, det er dig, du overlever, alt er godt. Præcis. Det skifter der, det har du ret i. Man kunne mærke en skepsis og en utryghed i min mor, som jeg sjældent har set. Ikke? Jeg har godt set hende ked af det, eller i tvivl om ting, og hun er også kommet til mig i forbindelse med nogle spørgsmål til livet, efter jeg er blevet ældre, og inden hun døde. Ikke? Så det var, hun mistede noget fodfæste der. Ikke? Man kunne mærke den der sorte sky drive over hende, og sådan... Ja, det var faktisk en meget bølgende periode, fordi hun blev så også mere eller mindre rask igen, og fik, så vidt jeg kunne forstå, også at vide, at det så meget bedre ud. Så der fik vi jo et håb igen, og der fik jeg jo fornemmelsen af, det var det, jeg sagde, selvfølgelig, nu forsvinder det igen, jeg vidste det. Så vi nåede lige at få et håb med igen, alle sammen, inklusive hende selv, for der kunne man netop apropos at se, det lys noget op i hende, og hun så sund og rask ud, og så ikke sygdomsramt ud længere. Og så gik det ekstremt meget ned ad bakke efter det også. Så det vender på altså ingen tid. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså. Cirka 200.000 mennesker mister en meget nær person i deres liv hvert år i Danmark. Knap 10.000 børn og unge under 29 år i dag har mistet en forælder i løbet af deres liv. Det skriver Danmarks Statistik. Det vil sige, at de knap 1,2 millioner resterende børn og unge stadig har deres forældre, når de er 29 år gamle. I løbet af de her 2 år, som der går, hvor hun er syg og bliver rask og bliver syg igen, hvordan er jeres relation der? Altså, vores relation er anderledes, og jeg tror hurtigt, jeg lurer, at jeg kan ikke nå ind til min mors... jeg prøver at bevare det positivt hele tiden. Ikke? Men hun blev også nødt til at lukke mig ned på nogle tidspunkter og sige, prøv at høre, der, det, altså, hun er også en, eller hun var også en meget bestemt dame i måden, hun sagde ting på. Så hun var også nu, det, du ved ikke noget om det der, det kunne hun godt finde på at sige. At det er altså, det står slemmere til, end du kan gå og... Og sige til mig. Ikke? Det var ligesom hende, der havde tal og så videre. Ikke? Så jeg prøvede bare at holde den ved lige, den gode stemning, i ekstrem lang tid til det allersidste. Altså, og så ramte jeg selv nogle mure en gang imellem. Det er svært, det er en svær størrelse at komme hjem til sin kræftsyge mor. Ikke? Jeg tror, jeg prøvede at bevare nogle af de ting, vi altid havde haft sammen. Ikke? Bevare noget humoristisk og sådan noget. Det var der selvfølgelig også plads til, men måske også... for lang tid af gangen. Eller det, man kan, det er svært at gøre noget rigtigt og forkert, lad mig sige det sådan. Men mit job var ikke at spørge, hvor mange piller hun skulle have den dag. Det havde hun en, eller ja, hun havde en kæreste, der ligesom var rigtig tjekket omkring tider, tjek, piller osv. Så jeg havde ikke lyst til at minde hende om alle de der hospitalsygdomsting. Jeg prøvede at holde nogle ting ved lige, og sad og sludrede med hende, og du ved, prøvede at bevare den tone, vi altid havde haft til hinanden, som havde en fed dynamik, ikke? Men når du siger, at der kom en distance mellem jer, som der ikke var, før hun blev syg, er det så fordi, at den relation, den her sådan lidt sjove jargon, og hvor man taler om alle de gode ting, pludselig føles lidt overfladisk eller falsk? Når grundtingen i mig og min mors relation var meget humoristiske indslag og påpege spøjse ting, eller en person, der havde noget fjollet hår, eller whatever, meget sådan nogle små, mindre ting, man kunne sidde og grine af i timevis. Når det er det, jeg forbinder sådan med essensen af min mor, så er det svært, at... Altså, det kan man jo ikke rende rundt der til en sygdomsperson konstant at være fjolle. Så det gjorde helt klart noget. Det lukker jo ned for et kæmpestort vindue af, hvad mig og hendes relation var, ikke? Begyndte I at tale om altså sådan nogle andre ting, altså meningen med livet, døden, var hun bange? Altså alle sådan nogle her lidt store samtaler, som kan være hårde at tage? Det gjorde vi ikke, nej. Det gjorde vi ikke. Det holdt hun for sig selv, og hun var ret hemmelighedsfuld til sidst omkring, hvad hun fik at vide på hospitalet, fordi jeg tror, hun selv var bange og frustreret. Når du var alene og ikke sammen med hende, og hun ikke kunne se dig, havde du så øjeblikke, hvor du bare blev mega bange og ked af det, og bare var sådan, hun kommer ikke til at overleve det her. Jeg er ved at miste min mor. Eller blev du ved med at være positiv? jeg blev ved i lang tid med at være positiv, men jeg havde også min... altså, jo værre det begyndte at stå til, altså, jo mere bange blev jeg. Men jeg holdt virkelig fanen højt i rigtig lang tid. Også noget, jeg har siddet og stusset over efterfølgende. Ikke fordi jeg skulle gøre noget om. Det er der ingen mennesker, der skal i den relation, men man prøver virkelig at gøre det så godt, man kan, det er en meget svær størrelse. Men det skulle langt hen i det forløb, før at jeg virkelig kunne mærke det der med, okay, nu er kontrollen væk. Nu kan jeg ikke holde den her fane højt længere. Og det er altså ikke i den situation, hvor hun har et eller andet noget celleforandring i knæet, man nu får fjernet. Det er ved at, du ved, altså spise min mor, den der forfærdelige sygdom. Ikke? Så jeg begyndte at indse det sent hen i det forløb, og i og med, det gik så stærkt til allersidst, fra hun blev indlagt med den her mere akutte sygdom, til hun så døde ekstremt kort tid efter. De 14 dage, eller hvad det var, på det forløb, det var der, jeg begyndte. Altså, for der begyndte alt den tid, jeg ikke havde mærket det ordentligt, også at hale ind på mig, hvor jeg var sådan, hvad er det, der er sket? Altså, hvad er det, der sker? Ikke? Havde du været i en eller anden form for sådan benægtelseschoktilstand i virkeligheden nærmest de første 2 år, inden de 14 dage der op til? Det vil jeg sige. Det vil jeg kalde det. Det er helt klart et godt bud på, hvad det kunne være, fordi det er ikke en sætning eller en virkelighed, der giver mening i mit hoved på det her tidspunkt. Altså, det er simpelthen umuligt. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig på det tidspunkt, at det nogensinde skulle kunne lade sig gøre for min mor. At altså, det? Overhovedet ikke. Nej. De her sidste 14 dage, hvor at det pludselig går rigtig hurtigt, og det går op for dig, at det er super alvorligt, og tingene begynder at blive virkelige på en eller anden måde. Mm. Altså januar for et år siden. Ja. Du er i København. Du er i gang med at lave ny musik til dit nye album. Præcis. Vil du prøve at beskrive det her tidspunkt, hvor at I mister hende? Altså, det foregår sådan, at jeg er i færd med, og som jeg nævnte tidligere, så bor jeg væk fra den del af min familie i det hele taget. Også min lillesøster og min mors kæreste selvfølgelig også på det her tidspunkt. Og min far og alle de familiemedlemmer, der jo er indblandet i dødsfald her. Ikke? Så jeg er i færd med mit herovre. Altså, du bor i København, jeg og bor de i København, bor i Jylland. Lige præcis. Så der er lige et stykke der. Og jeg er så i gang med mit, og jeg bliver ringet op af min mors kæreste, som siger, prøv at høre, Helle er, som hun hedder min mor, Helle er blevet indlagt. Og igen er jeg jo sådan, hvad er det, du mener, du må forklare mig, hvad du mener med det? Hvordan det? Jamen, hun er blevet indlagt med noget, vi ikke ved, hvad er, og nu er hun kommet på akut indlæggelse. Ikke? Og der smuldrer det for mig, fordi der kan jeg godt høre, at nu er der ikke nogen, der har kontrol over noget, og nu er der ikke nogen, der ved noget som helst. Jeg kører direkte fra mit sommerhus, eller et sommerhus, jeg er i, og laver musik. Og så kører jeg til Aarhus med det samme. 2 af mine venner kører ligesom bilen, så jeg kan sidde og summe der imens. Og så kører vi derover, og vi kommer over og ser hende, og jeg mødes med min søster og så videre. Og hun er så blevet indlagt på Skype i sygehus. Og hun ligger der, familien er on and off, og der er ikke nogen, der ved så meget, men hun mister stille og roligt stemmen og synet og så videre. Så da vi kommer derop, har hun helt sikkert fået en blodprop, der gør, at hun har mistet stemmen i hvert fald på det her tidspunkt. Så hun kan ikke rigtig tale normalt, men hun kan sige nogle lyde, hun kan sige hej, og så hun forstår, hvad der foregår, men hun kan ikke rigtig få hele sætninger ud. Og så er det ligesom virkeligheden lige pludselig, ikke? Og af en eller anden grund, så er der jo også noget beskyttelse i både mig og min søster og alle de familiemedlemmer, der er. Det første, vi gør, det er at ty til det her, vi kender fra hende, det humoristiske, det sjove i hende, og hun får også sagt nogle spøjse ting, mens hun ligger der, ikke? Som vi får noget rart og noget hyggeligt ud af, selvom det lyder helt fucked, altså. Mm. Og så går det jo bare nedad, og jeg tror, det tager 10 dage derfra, altså fra start januar der, hvor vi frem og tilbage er oppe på hospitalet, og det går værre og værre, hun mister syn og så videre. Og bliver mindre og mindre kontaktbar. Præcis, og bliver mindre og mindre fysisk også, det er simpelthen bare min kære mor, der svinder ind, ikke? Ja. Altså, så det der, det er en eller anden oplevelse, der der er for sig placeret der lige nu, og jeg bruger den også. Altså, det er svært at forklare, og det er svært at tale om, men vi er heroppe, og så vender vi os til, nu bor vi mere eller mindre på et hospital, og så er vi der også hen, og man får ekstremt gode stunder ud af at være sammen med hende. Nærmest de bedste stunder nogensinde, fordi det går op for en, at altså, hun er ved at forsvinde. Og det går så en vej. Det er ikke sådan, der er ikke flere af de der måske, eller vi må lige se, eller det her siger. Det er bare en vej, det her. Ikke? Græder du? Om jeg græder? Ja. Jeg græder ekstremt meget. Men jeg ved ikke, jeg har taget mig selv i også i den her situation. Jeg er virkelig ikke svært ved at græde. Jeg græder meget, når jeg bliver rørt, eller når jeg bliver nærmest også, når jeg griner en gang imellem. Så jeg har let ved tårer, men i de her situationer, faktisk både ved hendes begravelse, og det var, når jeg var helt alene med hende på den gang der, eller alene med mig selv, så er det der, det kom ud. Det er først senere, jeg har åbnet op med min søster eksempelvis og sådan noget der. Ikke? Det er nogle bestemte steder, jeg har placeret det. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg er i hvert fald den eneste, der ikke græd til den der begravelse, det var meget... meget spøjst, men jeg græd meget derop og nogle grove hulketure, fordi på den der, når man græder, når der virkelig er, altså, ubeskrivelig gråd, det der. Din hjerne har svært ved at skelne mellem afvisning og død. Og ifølge DR3 er det en af grundene til, at smerten ved kærestesorg kan føle sig ekstremt voldsom. Mennesket er et socialt væsen, der historisk set altid har haft brug for sin flok for at overleve. Hvis du blev udstødt og var alene, var risikoen for at dø enorm. Og så meget har hjernen bare ikke udviklet sig siden stenalderen. Desværre. Man taler jo meget om det her med, at man skal huske at få sagt de ting, man vil sige til dem, man elsker, inden det er for sent og sådan. Får du den her følelse af, der er nogle samtaler, jeg skal have med hende nu? Nu er det nu. Eller jeg skal fortælle hende 1000 gange, hvor højt jeg elsker hende. Eller jeg skal love hende, at jeg nok giver hende børnebørn senere, eller et eller andet, hun drømmer om. Eller er der sådan nogle sidste desperate ønsker? Den første ting, der er meget, meget smukt og meget vigtigt for mig også, hvor jeg er nu i mit liv, det er hende, min kæreste, jeg lige er begyndt at se på det her tidspunkt. Skrider direkte til Aarhus for at komme hen til mig, fordi jeg ringer desperat. Hey, jeg er i Aarhus, min mor er blevet indlagt. Så hun fiser over til mig. Hun køber en buket blomster, skriver et brev og giver mig det med op til min mor, som jeg ligger ved siden af hende. Så de bliver på en eller anden måde connected, som jeg synes var totalt skønt, at de to dejlige kvinder der lige nåede at have en eller anden. Det føltes jo som om, at de stod og sludrede sammen bare med den lille tædel der. Ikke? Det hele bliver meget større og majestatisk på en eller anden måde i de sidste timer der. At hvis det er hende, som hvis det er kvinden i dit liv, som du skal bruge dit liv med for altid, så er det pludselig ekstremt vigtigt, at hun når at have en forbindelse til din mor. Præcis. Og man kan sige, det er en ting, og så er det jo også bare, at min mor lige får en føler ind fra et menneske, der holder ekstremt meget hendes søn på det her tidspunkt. Ikke? Ja. Jeg får talt med hende, og jeg får siddet og holdt hende i hånden her, som der ikke er så meget følelse tilbage på det her tidspunkt. Vi fik talt om en masse ting i det rum der. Og det rum, jeg har også fået det tatoveret på min hånd, det rum, hun var i. Fordi vi altså havde, sådan fysisk? Ja. Der står 846, og det var nummeret på det rum, hun ja. Ligesom lå på der de sidste dage. Ikke? Hvad fik I talt om? Hvis det er hemmeligt, så er det helt fint. Jeg fik fortalt, hvor meget jeg elskede hende. Og så fik vi talt om rigtig mange små ting, som det er svært at forklare, for hun har jo ikke svaret, men hun har kunne høre, hvad der foregik indtil det allersidste. Det er det, man siger, at du har ligesom hørelsen til det allersidste. Ja. Så jeg har fortalt alt fra, hvor meget jeg elskede hende, og hvor meget det har betydet for mig, de ting, hun har lært mig, og alt det, hun har givet mig med. Og så som sagt til bitte små ting, fordi jeg også ved, at hun var ikke så højtidelig med nogle ting, man burde være meget højtidelig i, så jeg sad også og snakkede om nogle totalt åndssvage ting de sidste timer der, for at holde den der dynamik, vi havde sammen. Ikke? Det var sådan, at jeg havde sagt til hendes kæreste den dag, han havde sovet op alle dage. Så havde jeg sagt til ham, prøv at høre, jeg sover op hos min mor i dag. Og den dag, lige da jeg har været ude at børste tænder, man jeg skabte mig sådan et eller andet. Jeg havde, det lyder helt underligt, men jeg havde glædet mig til at sove deroppe også, ikke? Altså at være der sammen med hende. Så i det, jeg slukker lyset og børstede mine tænder færdig, så begynder hendes vejrtrækning at stige. Så den begynder at blive ujævn for første gang i 10 dage, ikke? Altså der ændrer den sig. Så jeg siger til en sygeplejerske, prøv at høre, er det her normalt? Og de må ikke rigtig sige så meget ud over, den er da godt nok lidt højere pulsen, end den plejer og så videre. Og så siger hun ligesom, du må gerne ringe til din familie. Og fra jeg ringer der til min familie, så dør hun i mellemtiden, ligesom mens jeg sidder der. Og det slukkede, hvor jeg var den sidste, der sad i det rum, så det var mig, der fulgte den i døden, kan man sige, jeg sad og holdt den i hånden. Og det var sådan, det er et af de mest spirituelle momenter, jeg nogensinde har haft i mit liv, og også kommer til at have. Fordi det lyder traumatiserende, men det går et eller andet ved mig, det der. Og den oplevelse er i mig nu på sådan en, det er svært at forklare. Det er jo ikke noget, jeg er kommet over nu i mit liv, men det er noget, jeg skal til at bygge et nyt liv ud fra, fordi der startede et nyt kapitel i mit liv, lad mig sige det sådan, da hun forsvandt fra kloden her. For mig og for, jeg tror, de fleste mennesker, så er det jo den værste frygt, man har, det er at miste sine forældre, eller dem, man elsker allerhøjst generelt, ikke? Ja. Og når man ikke har oplevet det, så kan man også have en helt kæmpe stor frygt for, hvordan reagerer jeg i det øjeblik? Mm. Ændrer alt sig i mig? Bliver alt ligegyldigt? Mm. Hvordan, altså, kan jeg intet? Hvad er virkeligheden i det før og det efter? Mm. Hvordan var det for dig i det øjeblik, hvor det går op for dig, at hun dør? Pludselig bliver jeg, det lyder også spøjst sagt, og der er ikke noget, der skal misforstås som sådan, men jeg bliver på en eller anden måde konferencier for det her, der sker her, for de andre kommer fisen ind ad døren, og jeg siger, hun er herinde, det ser lidt voldsomt ud, og du ved, pludselig er det mig, der står og altså sådan introducerer dem til noget, der er fuldstændig uvirkeligt for mig i forvejen, ikke? Ja. Så det bliver noget praktisk at ringe rundt til hendes bror og ringe til forskellige. Det går meget lynhurtigt, og også til min kæreste på det her tidspunkt, som også er helt frisk, ikke, at få fortalt til hende, nu det er så sket. Og altså sådan, så det bliver sådan en ringe rundt og fortælle, nu det sker. Ja. Og nogen i familien stortuder, og andre holder lidt på det, og andre passer på hinanden, og det, du ved, der er livsmæssigt er man meget lige der. Det var vi i hvert fald. Ja. Og der går lang tid, før jeg begynder at have sådan normale tanker igen. Det drejer sig meget om den der choktilstand fra efter det her, der var i måneder, jeg lige vil sige. I måneder? Jamen, det hvor du er i en form for chok? Der går i hvert fald måneder, før jeg begynder at sådan stille og roligt kode ind. Det er det her, du har gået igennem. Det er det her, der er sket med din mor. Ja. Og det er min mor. Og det er sådan, der er så mange spørgsmål. Og min søster, og hvad med de andre? Og ens venner har svært ved at spørge om det, fordi det også er et totalt sårbart emne og så videre. Så det er meget sådan, det tager lang tid at lande på det her tidspunkt. Og jeg er jo stadig ved at lande, så det er ikke fordi, at jeg ikke er landet. Men det her, det er en anden fase i løbet af det her år, jeg er i nu. Vil du bare sådan prøve sådan lige sådan oprisende og sige, hvad for nogle faser har der været for dig? Ja. Sådan lidt i overskrifter. Jeg vil sige chok til at starte med. Der går et godt stykke tid, før jeg forstår, at det er sket, og før det er min virkelighed, og før det er noget, jeg putter på mine læber sådan og fortæller. Eller sådan. Jeg kan ikke rigtig. Og der er en masse praktiske ting, desværre med begravelse. Og noget med, at man skal sidde og snakke med en kedelig bedemand og sådan nogle ting der, ikke? Jo, hvad for en kiste og præcis, det. Så underligt, ikke? Altså, jo, og økonomi og alt muligt i det, ikke? Alt muligt, man bare ikke gider at snakke om lige der. Ja. Men det skal man simpelthen, og det, altså, sådan er det. Så det er sådan en surrealistisk balance af alt muligt forskelligt her, ikke? Og ude i hans gamle hus skulle vi jo ligesom sidde og snakke om de her ting, og du ved, sådan, er det okay, jeg tager den her arveting med hjem, og så når man er på vej ud af døren, er det sådan, hvad er det, der sker, mand? Mm. Altså, så det er chok i starten. Så når jeg ind i den her mere dystre periode, vil jeg sige, hvor altså, der mister jeg kontrol, begynder bare at drikke, og du ved, forsvinde så godt som muligt, og det virker jo desværre rigtig hurtigt, alkohol på, når man har det helvedes til. Jeg begynder bare at forsvinde stille og roligt fra overfladen, og sådan mister fodfæste, og det er jo som sagt inden for et år, det her. Ja. Så der går, altså det er et par måneder siden, jeg sådan tog fat i mig selv og sagde, prøv at høre, det jeg gør nu, det er, at jeg går den her Camino her. Jeg går den en måned på den her Camino, jeg går selv. Fordi nu skal jeg have rigtig plads til at forstå, hvad der er sket, og til at føle det her, og til at savne min mor, og til at være der sammen med hende, og det, jeg skal have ro til det. Så jeg går den her tur på Caminoen, og der kommer mine følelser og mit savn til min mor, altså galopperende, i en kæmpe grad også mere, end jeg har prøvet, siden jeg sad derop og var ved at miste den, ikke? Så lad mig sige det sådan, der får jeg tømt ud på en eller anden måde. Ja. Og det er så et par måneder siden, jeg kom hjem. Jeg gik en måned her. Ja, alene. Helt bare røv. Ikke noget med at gå og ikke bare røv, bogstaveligt talt, men du ved, rent røv trudt i. Altså, jeg gik simpelthen bare uden så meget andet end mig selv og mine tanker og min sorg og så videre. Og jeg gik ikke og sjat, drak små øl dernede i Spanien. Jeg gik bare tænkt og var til stede. Så kom jeg hjem, og det er jo ikke så lang tid siden. Og så har jeg ligesom bare bestemt mig for at bevare den der vej, der jeg vil gå omkring det. Og i takt med, at jeg kan mærke, at hun også ville have været stolt af de her bedre beslutninger. Hun ville være så ked af det, hvis hun sad og så mig sidde og drikke, fordi jeg var ked af det. Så har det givet mig en eller anden større fornemmelse af det. Og jeg har et lille alter, for det ikke skal være løgn derhjemme, eller sådan en lille Jomfru Maria-figur i porcelæn. Rigtig fin, hun havde hængende i sit hjem. Så det har jeg hængt guldhalskæde, jeg har købt med hendes, hvad siger man, hendes datoer, eller hvad man kalder det, indgraveret. Og så hver morgen, så kigger jeg ligesom på den, og er blevet sådan nærmest religiøs omkring det, ikke? Altså nu er hun ligesom min guard, du ved. Så der kommer nogle symbolske smukke ting ud af det nu, i stedet for at det hele er destruktivt. Tror du mere på et eller andet større uforklarligt nu, end du gjorde før? Jeg er helt klart i den spirituelle ende af, hvad siger man, overtro eller tro på noget i det hele taget, ikke? Fordi ja, der sker noget der. Jeg siger ikke, man skal miste en, man elsker så højt for at kunne mærke noget spirituelt eller symbolsk, men der er helt sikkert et eller andet, der holder øje et sted, føler jeg. Ja. Taler du til hende? Ja, det gør jeg. Hvor tit gør du det, og hvad taler du så om? Jeg vil sige, det fungerer egentlig. Jeg taler ikke i lange sætninger som sådan. Det er små bemærkninger. Ligesom det for mig at tale til hende, det er ligesom at pege op i himlen, og så ligesom have en hånd på det her, lad os kalde det alter eller figur af Jomfru Maria. Ikke fordi, at hun var religiøs, eller vi var, men det er sådan en symbolsk, stor, smuk kvindefigur, ikke? Ja. Så siger jeg bare lige tak for dagen og vejen, og jeg ser dig, jeg håber, du har det godt. Og jo bedre jeg har det, jo bedre ved jeg også på en eller anden måde, hun tænker på mig, ikke? Så det, sådan, det hænger sammen. Så ja. Det bliver vel også en motivation for kæmpe. At have det godt. Det er det, der faktisk også på en eller anden måde er min motivation lige nu, at jeg er ekstremt glad og tilfreds, og det kører egentlig de steder, de skal køre, selvom jeg savner min mor. Jeg tror, det begynder at gå op for mig, jeg kommer til at savne min mor for evigt, og det giver jo også noget ro at vide, at prøv at høre, det er ikke noget, der forsvinder, men det er noget, jeg skal lære at være bedst mulig i. Sorg er sorg. Ifølge alt om psykologi er sorg den fysiske og psykiske reaktion på tab. Sorgen kan føles forskellig, alt afhængig af, hvem det er, man mister, hvilke erfaringer man har med sig og hvor man er i livet. Men de grundlæggende reaktioner med de mange følelsesmæssige, tankemæssige og fysiske symptomer, som sorg fører med sig, er faktisk ret ens på tværs af tab. Ligegyldigt om det er en ven, familiemedlem eller en partner, du har mistet. Jeg synes, det er meget sådan, altså sådan på en eller anden måde fint, det her, du siger med, at motivationen for at få det godt, er jo et eller andet sted at gøre, altså at gøre din mor, hvor end hun nu er, glad, og vise hende respekt. Præcis. Og i forhold til kærestesorgsparallellen, er det bare meget sjovt, fordi at det, som folk tit siger, når de snakker om motivationen for at komme ud på den anden side, det er, at altså, den bedste hævn over ekskæresten er at få det godt igen, ikke? Ja. og det er jo to helt forskellige motivationer, fordi for dig handler det om virkelig at ære din mor, og i kærestesorg kan det handle om at sådan få hævn. Ja, jeg er med. Ja, ja. Men grundlæggende så ender det med, at man vil have det godt igen på grund af den her person og den her oplevelse. Enig, det er en god parallel. Det, altså også fordi den når hen til for begge to, at prøve at have det så godt som muligt. Det er ikke stort set lige meget, hvad der foregår. Ja. Altså, det er det stærkeste, man kan vise, ikke? Til hvem end det skulle være til. Du har jo også prøvet at have kærestesorg, og du har også, som jeg startede med at sige, været rigtig god til at beskrive de svære følelser i livet generelt, også før, at du overhovedet oplevede, at din mor blev syg. Har du kunne bruge de her erfaringer sådan sorgmæssigt igennem dit liv til at være i denne her form for hjertesorg? Altså, i forhold til at skrive musik, har jeg helt klart kunne... altså, jeg snakkede også med en inden for Kræftens Bekæmpelse, en psykolog omkring det, han sagde, det er helt sikkert et våben for dig at kunne laste noget af den her sorg af i at lave musik og få det skrevet og så videre. Ikke? Du har holdt en pause, altså lige da hun, lige da du mister hende, at der forlader du jo også studiet, og du vender vel ikke direkte tilbage til det med det samme? Jeg holder en pause, og så det, jeg vender tilbage med, da jeg så vender tilbage, det er jo så blandt andet en sang om min mor. Ikke? Jo, Comfortable hedder den. Ja, præcis, lige præcis. Hvad er det, den handler om, og hvad får du ligesom ud af at skrive den? Altså, det er jo en ekstremt mørk sang i virkeligheden, og så har den et eller andet touch til sidst. Jeg tror, det var for mig bare rart at få sagt hvad som helst. Det, at det så skulle passe ind i en eller anden popsangskabelon på samme tid, det kan man diskutere om havde noget med noget at gøre, men for mig var det rart at få fortalt om de her mere dystre følelser og de her mønstre, jeg var nået ind i. Ja. Alene siddende der, du ved, med det største tab overhovedet, man kan nå ind til. Og så til sidst i sangen er der også en hilsen til min mor, som jeg har brugt ekstremt meget til, når jeg har hørt den sang. Både efter den er kommet ud, og også inden der er et bestemt stykke i den sang, hvor det tænder noget i mig der. Kan du citere teksten i det stykke, som er vigtigst? Det er det her stykke i min sang her, som jeg har læst op en gang imellem, for at få forløst lidt, hvordan det stod til. Ikke? Og det siger sådan her. De her timer føles som år, derfor jeg holder mig vågen. Det er umuligt at forklare, kigger stadig op mod oven. Og jeg ved, du ser det hele. Har dit menneske gemt herinde, så jeg lukker øjnene i og kan se en sjæl så fri. Hvad føler du, når du siger de ord der? Dejligt at have en meget konkret besked til min mor med en af mine sange, synes jeg. For det er apropos det der med at kunne mærke hende. Så i det stykke der har jeg ligesom, okay, det er en telefon direkte til min mor, det der på en eller anden måde. Ikke? Og den her sang, som hedder Comfortable, den er altså på dit nye album, som lige er udkommet i fredags, og som man kan høre alle steder. Altså, da du skrev det, var det en slags forløsning, altså fordi jeg har tit siddet med musikere i det her studie, som har brugt musikken, og det kan i virkeligheden være alt muligt. Altså, hvis man drager en parallel til alle dem, der sidder og lytter med, når man ikke laver musik, altså det kan jo netop også være at lave mad, eller løbe en tur, eller danse, eller gøre et eller andet, hvor man får noget ud af sin krop, eller gennem sine fingre, eller ud af sin mund. Ja. Og hvor at folk med kærestesorg virkelig har brugt det til at bearbejde noget. Ja. Var det også noget, som hjalp dig i denne her sorg? At synge, og skrive, og lave musik? Helt klart. Man kan sige... Det hjælper mig altid at lave musik, men jeg tror lige i den her situation har det været rart for mig. Man siger jo tit, at det er godt at skrive sine tanker ned og så videre. Det tror jeg, der er en masse, der gør, der ikke laver, eller det ved jeg, der er en masse, der gør, også folk, der ikke laver musik. Men jeg tror lige meget, at det er altid godt at skrive ned. hvordan man har det. Så for mig har det været fedt at kunne formidle noget, og på samme tid også vide, okay, jeg er stadig en lille smule aktiv, selvom jeg har det helvedes til. Det er på en eller anden måde også godt at kunne holde mig i gang med et eller andet. Ikke? Så jeg fik talt om nogle ting, selvom jeg egentlig bare lavede en sang til mig selv i virkeligheden. Ikke? Altså. Hvad har hjulpet dig i denne her sorg? Hvad har ligesom været nogle af de ting, der har, hvor du har følt, okay, nu tager jeg et skridt i den rigtige retning, det her, det er godt for mig? Altså, en anden ting, der er vild ved den her historie, det er jo, altså, at jeg blev forelsket i min kæreste på samme tid, så det var to ekstremt modsatte følelser, der mødtes sammen. Ja. Men som jeg har det nu, så hun jo hjulpet mig, og det har motiveret mig. Det er jo ikke, fordi man skal blive forelsket, eller lige kan finde en eller anden kæreste imens. Men at være tæt og have noget at elske imens, altså i det hele taget have nogen eller noget at elske imens, tror jeg vil sige her. Fordi det er to følelser, hvis du ved, den kan godt finde igennem sorg, kærlighedsfølelsen. Ja, så fordi det lagde jeg også bare mærke til, da du ligesom siger, at du har den her helt nye... pige i dit liv, kvinde i dit liv, som du ikke rigtig er kærester med endnu, og bliver det, man kunne også sagtens forestille sig, at det ville bare gå i stykker, for du var slet ikke i stand til at indlede en ny relation, eller få en kæreste. Mm-hmm. Men det siger du, det kan man godt imens. At være forelsket. Den fyldte jo lige så meget på en eller anden måde, og igen så snakkede jeg med en, det er en anden ting, der også hjælper at tale med nogen om det, om det er professionelt eller ej, det skal man selv styre, men jeg talte med nogle professionelle omkring det, og ham fyren her, han sagde, at det er to følelser, der har svært ved at spille på samme tid, så sorgen herover er der for sig, og kærligheden er der for sig også, det er to verdener, og de kan ikke rigtig sammen, fordi de er så ekstreme begge to, så det var noget med også at padle lidt rundt i de forskellige verdener der, men det har i hvert fald gjort ekstremt meget for mig, at jeg kunne have noget at kunne bygge på og være stolt af og elske imens det har stået på. Og jeg så tale med nogen. Og det er svært. Altså hvad der lige... jeg kan jo ikke sige, jeg synes, du skal gå Caminoen heller, for det er jo også sådan, det gør man jo heller ikke bare lige, hvis man har normalt arbejde og sådan nogle ting der. Men de har hjulpet for mig, de her lidt større ting der, som har gået en virkelig lang tur. Sådan kan jeg også sige det i stedet for. Ja. Så sådan, de ting, der har hjulpet dig i den her sorg, det har været at tale med nogle professionelle, og have et fokus på den levende kærlighed ved siden af. Ja. Og så at droppe alkohol og give følelserne frit spil. Fokusere. På den her tur. Ja, det kommer ikke til at gøre ikke ondt, altså. Og det kommer også til at gøre ondt på mig resten af mit liv, bare måske med større intervaller imellem. Ja. Ja, det er svært at sige, hvad man skal gøre. Man skal i hvert fald prøve at gøre så meget, der nu er plads til i ens hoved. Fordi de professionelle ved meget mere, end man selv ved, og man får så mange, det gjorde jeg i hvert fald, små råd med og idéer til. Man får det normaliseret. Prøv at høre, der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der går det her igennem. Mm. Og pludselig er man en del af klubben. Så de mindste stikord fra de her professionelle, eller andre, der har prøvet det samme, eller ved noget om det, det hjælper altså virkelig meget. Ja. Fordi på det her tidspunkt ved jeg for eksempel ingenting om noget som helst, og hvad jeg skal gøre, og hvad jeg skal sige, og føle, og tænke, og mærke. Så alt giver en eller anden form for gave i løbet af det her forløb her, ikke? Jeg havde en masse bedsteforældre, fra jeg var lille, og de var alle sammen skilt fra før jeg blev født, og havde fået nye partnere, så jeg havde nærmest noget 8 bedsteforældre, altså, og var rigtig tæt på dem alle sammen, og blev passet ugenligt af dem alle, og især mine bedstemødre, havde jeg en meget, meget nær relation til sådan de her to matriarker i familien, som bare styrede det hele på verdens kærligste måde. Og da jeg blev voksen, og jeg stadig havde dem alle sammen, så sent som for 5 år siden, begyndte jeg at få sådan en enorm ængstelighed over at vide, gud, hvor er der mange virkelig gamle mennesker i mit liv, som kommer til at dø på stribe lige pludselig. Ja, ja. Og jeg havde aldrig prøvet at miste nogen før. Og jeg var sådan, jeg aner ikke, hvordan jeg vil reagere. Mm. Jeg aner ikke, hvordan jeg vil få det. Og jeg kunne kun forestille mig, at hele mit liv måtte gå i stå i en årrække, hvor at de her bedsteforældre bare døde en efter en, og jeg ville blive uarbejdsdygtig og fuldstændig ulykkelig, og, og ikke føle, at der var nogen mening med noget. Mm. Og da min farmor så døde først, og min mormor døde kort tid efter, var det jo selvfølgelig helt vildt hårdt og virkelig voldsomt og overvældende og en sorg, og også at se mine forældre blive så ulykkelige og alt det, der følger med. Men på en eller anden måde var der også noget i mig, som var en lettelse over at vide, det overlevede jeg faktisk. Ja, klart. Men jeg er bare nysgerrig på, om du kan genkende en del af denne her sådan, gud, okay. Kom igennem. Ja, jeg kom faktisk igennem det. Helt sikkert. Det kan jeg sagtens. Altså, det er jo igen den der følelse af, når man er helt nede i kulkælderen, så føles det lidt som om, man aldrig kommer op igen. Ikke? Ja. Så jeg kan godt se, hvad du mener med det der. Nu kan jeg godt gå rundt og have det en lille smule fuglekyderagtigt, også en gang imellem, selvom det ikke er særlig lang tid, jeg mistede min mor. Ja. Og det er vildt at tænke på, synes jeg i hvert fald også er rart at høre, at du har kunnet føle lykkeøjeblikke imens præcis. I din forelskelse. Fuldstændig. Altså at kunne mærke den ene følelse helt og ligesom adskilt fra den anden. Præcis. Som sagt, så er de svært ved at kunne sammen, de der sorg og kærlighed. Så det har hjulpet mig ekstremt meget at være forelsket i min skønne kæreste på det her tidspunkt, ikke? At kunne bygge op på det her og koncentrere mig ekstremt meget om det. Så det er jo en gave, og så kan man også diskutere, hvor kommer den gave fra, ikke? Altså det er også der, den starter, den der lidt dybere følelse, hvad der mellem himmel og jord og så videre. Det er sådan, der sker noget smukt i hvert fald. Det er meget forfærdeligt, det der var, tog det noget smukt med sig. Der er sket mange smukke ting, siden min mor også forlod mig og min søster, ikke? Og alle de andre. For mig, som sidder og er mega bange for at miste mine forældre en dag, så er jeg selvfølgelig rigtig nysgerrig på, hvordan du har det, når du tænker på din mor i dag her et år efter. Om det er med sådan en alt overskyggende meningsløshed og sorg over, hvor uretfærdigt og forfærdeligt det er, at hun ikke er her mere, eller om der også er en følelse af glæde ved alt det, hun var, og alt det, I havde, og alt det, hun har givet dig, og en følelse af, at hun stadig er her med dig et eller andet sted. Den stærkeste følelse, det er, at der er så meget af hende i mig på en eller anden måde. Der er så mange ting, jeg har taget med videre, af brugbare ting, hun har lært. Og det er meget sådan noget med at passe rigtig godt på sig selv, og gøre ting ordentligt, få ting gjort ordentligt, og elske folk ordentligt, og få grint ordentligt, og få gjort ting ordentligt i det hele taget. Hun var et ordentligt menneske, kan man sige, og ja. Altså den der følelse af at gøre noget godt for mig selv, og se hende på en eller anden måde stolt af det, så det er sådan, det har givet ekstremt mange gode ting med sig. Alt er ikke sort og forfærdeligt for mig, og man bliver også mindet om, klichéagtigt som det kan lyde, men hvor meget ens eget liv betyder, hvor meget vores elskede og vores familie og vores venner og vores relationer og vores stunder og momenter og de ting, vi oplever hele tiden, altså hvor meget det er værd. Også de helt små ting. Så det sætter gang i en masse ting, man tager med sig videre. Så ja, det er også desværre mega meget heldigvis på samme tid et startskud til at lige at vågne op og tænke over, prøv at høre, der skal føles ordentligt igennem her. Der skal sættes ordentlig pris på sagerne. Ellers så er tiden gået lige pludselig. Så i dag, der sidder du faktisk et rimelig godt sted, hvor du er sammen med din kæreste, og er glad i det. Du har lige lavet dit fjerde album, og du har en god følelse, når du tænker på din mor. Det er meget godt beskrevet, præcis. Ja. Jeg har også bedt dig tænke over, hvad dit allerbedste råd er til en, der sidder med et knust hjerte lige nu. Og det er en helt fast ting, jeg altid spørger gæsterne om. Og det kan jo både være altså i dit tilfælde, hjertesorg over at have mistet en person, mm. man elsker, som et familiemedlem, men det kan også være at tro, at man har mistet sit livs kærlighed, men mm. i hvert fald fået knust sit hjerte. Hvad vil være din sådan vigtigste besked? Jeg må jo desværre også sige, og det tænker jeg også, at derfor vi laver den her podcast, men det er jo på en eller anden måde også rart en gang imellem at vide, at der er nogle andre, der har det lidt på samme måde, ikke? Så der bliver jo lavet en klub omkring det. Og lige med det her emne, der er det en af de ting, man måske faktisk skal igennem før eller siden og få knust sit hjerte, ikke? Altså, måske man skal se det som en velkommen i klubben-vibe, at man er sådan, det her er til fælles med stort set alle andre. For en gang skyld er der noget, vi alle sammen er til fælles, ikke? Der er en kæmpe, det er sjovt, fordi der er jo tit sorg føles forbundet med ensomhed på en eller anden måde, ikke? Ja. At det er, der er noget rigtig rart i, det er også det, jeg har oplevet som det smukkeste ved den her podcast, og også generelt i forbindelse med hele det her 112 forknuste hjerteunivers, er der virkelig opstået et fællesskab om at have hjertesorg, som jeg bare synes er så smukt, fordi det netop tit er noget, man sidder med alene. Præcis. Så jeg kan rigtig godt lide din tanke om at se det som, jeg sidder som en af så mange mennesker, der har det sådan her lige nu. Præcis. Og jeg tror, at de der følelser på en eller anden måde også er til for at være der. Når det er noget så vigtigt som ens hjerte, så tror jeg, at den dystre side af ens hjerte, den er der en grund, og den kærlige side af ens hjerte er der også en grund, fordi det er noget, man på en eller anden måde skal mærke, selvom det ikke føles rart altid. En del af det at være menneske. Helt sikkert. Carl William, hvordan har det været at tale om dit knuste hjerte over din mor i dag? Dejligt. Og jeg synes, det er dejligt at tale om min mor anyways. Og jeg synes, det er dejligt at kunne... Det har været godt. Det har været rart. Og jeg synes, det føles godt i skuldrene og de steder, det skal føles godt. I mit hjerte for eksempel, ikke? Altså, så jeg er glad og tilfreds og masser af tanker til min kære mor. Ja. Ja. Det har i hvert fald været rigtig dejligt at tale med dig også. Altså selvfølgelig, så tænker jeg jo på dem, der lytter med, som har oplevet noget lignende. Mm. Den her fællesskabsfølelse, som du snakker om. Mm. Men også alle dem, som ikke har oplevet det endnu. Mm. Og som ligesom mig sidder med, måske er det min aller største frygt i mit liv, at på et tidspunkt skal jeg miste mine forældre. Mm. At se på dig i så ung en alder alligevel... sidde og være et ret godt sted allerede et år efter. Glad for at kunne være et godt eksempel på det. Det er rart at være. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.